Ağrı dağından uçtum, çayır çimene düştüm, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm, vefasız yâre düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm, vefasız yâre düştüm. Kuşların önü pınar, hep kuşlar ona konar, hep kuşlar ona konar. Bugün yâri görmedim, yüreğim ona yanar, yüreğim ona yanar. Bugün yâri görmedim, yüreğim ona yanar, yüreğim ona yanar. Dağda hayladım kurdu, atım terledi durdu, atım terledi durdu. Karşıdan gelen dilber beni yürekten vurdu, beni yürekten vurdu. Karşıdan gelen dilber beni yürekten vurdu, beni yürekten vurdu.